بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام العالم العلامة الأديب الشاعر النحوي اللغوي المؤرخ الأديب أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر ابن أبي الفوارس الشهير بابن الورد رحمه الله تعالى في لاميته: فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. أنسيما الإمام رحمه الله تعالى: فاترك الحيلة فيها، أتحيلة katika ulimwengu, acha hila katika huo ulimwengu. Wattaid, nafanya upole. Wattaid, fanya upole. Naambiwa ittaada ar-rajulu fi mishyatihi au fi mashyihi ittaada idha tarafaqa wa lam ya'jal fihi. Nasema mtu itaada fi mashihi, amefanya upole katika kutembea kwake. Yantarafaka, kwenda kwa utaratibu, kwa upole. Wala miajal fihi, na hakufanya haraka kwenye kutembea. Ndio maana nasema wattaid, fanya upole. Fatrukil hila fiha, acha hila katika huo ulimwengu. Wattaid, nafanya upole. إنما الحيلة تو حقيقة سفنجين حيلة إليونزوري في ترك الحيل نكتب قوة حيلة وشانا حيلة يعني كوا ويوي كفاني حيلة ولا كفاني هدا قوة واتو كفاني هيفيو ديو حيلة إليوغورا كما فيلو نبوسيما كتب سياسة وشانا سياسة hiyo ni siasa bora kabisa, kuachana na siasa. Kwa hiyo katika hila iliyo nzuri zaidi ni kutokufanya hila, kuacha hila. Dunia haitaki kufanya hadaa na hila, kwa sababu ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min baadi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema chochote kile atakachokifungua Allah kwa watu miongoni mwa rehma, hakuna wakikizuia, hakuna wakukizuia hicho, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kukufungulia wewe milango ya rahma, akakupa mambo ya kheri, basi hakuna anayeweza kuzuia. Kwa hahitaji utumie hila na ujanja ujanja na hada. Kadhalika wama yumsik, na kile anachokizuia Allah subhanahu wa ta'ala ikawa hukupewa wewe au hukipati wewe, fala mursila lahu min baadi, hapana mwenye kukiachia baada yake. Watfatruki lhila tafiha, acha hila katika huo ulimwengu. Wattaid, nafanya upole. Fa innama lhilatu fi tarki lhiyal, hakika si vingine hila iliyo bora ni katika kuiacha hila. Kisha akaendelea kusema akihimiza watu watoe, anasema al-imamu ayu kaffin lam tufid mimma tufad faramahu Allahu minhu bishalal. Katika baadhi ya nusakhi imekuja faramaha Allahu, na hii ndio aula, faramaha Allahu minhu bishalal, yani ayu kaffin lam tunal minha almuna fabalaha Allahu minhu bishalal. Katika baadhi ya nusakhi imekuja hivyo pia, ayu kafin lam tunal minha almuna فبلاها الله منه بالشلل. معنى yake anasema ayukaffin kiganja chochote lam tufid mimma tufad ambacho hakikutoa kile ambacho kimepewa. Ayukaffin kiganja chochote ambacho lam tufid hakikutoa mimma katika vile ambavyo tufad kimepewa. Faramahu Allahu minhu bishalal, basi akitupie Allah kutokana naye kupoza. Allah akipozeshe hicho kiungo, mkono huu aupozeshe. Narudia tena, ayukaffin kiganja chochote ambacho lam tufid mimma tufad hakikisichotoa, au kiganja chochote ambacho hakikutoa katika vile ambavyo kimepewa. Ushapewa mali, imeingia kwenye mkono wako, kwa sababu mwanadamu alivyo, kama anavyoelezwa na Allah, innal insana khuliqa halua idha massahu asharru jazua wa idha massahu alkhairu manua. Hakika mwanadamu kafir ameumbwa katika hali ya kutangatanga. Anapopatwa, inapompata yeye shari hulalama. Idha massahu sharru jazua, anapatwa na jaza, anahaha, analalama. Lakini akimpata yeye kheri, anaizuia, manua, ni mwenye kuizuia, hataki kutoa. Sasa shekhe hapa anamuapiza yule ambaye amepewa mali alafu hataki kuitoa, ni manua, mwenye kuzuia. Ametaja kiganja hapa akimkusudia mwenye hicho kiganja. Ndio maana akasema ayukaffin kiganja chochote ambacho lam tufid mimma tufad hakikutoa kile ambacho, au katika vile ambavyo kimepewa. Kiganja chochote ambacho hakikutoa katika vile ambavyo kimepewa. Maneno kuna namna hiyo, faramahu Allahu minhu bishalali au bishalal, basi akiatilie Allah, akitupie Allah kupooza, yani Allah akipoozeshe tu kiganja, apooze huyo mtu apatwe na shalal. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqik, wala usiufanye mkono wako ni wenye kutiwa pingu kwenye shingo yako. Wala tabsutaha kulla albast, wala usiukunjue kuukunjua moja kwa moja. Fataquda maluman mahsura, ukawa ni mwenye kulaumiwa, mwenye kusikitikiwa. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Kwa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, usiujalie, usimfanye mkono wako ni wenye kufungwa kwenye shingo yako. Lakini pia wala tabsutha kulla albast, usimkunjue tu moja kwa moja, toa kwa kati na kati. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum. Wala wasidhani wale ambao wanafanya ubakhili kwa vile walivyopewa na Allah tabaraka wa taala, kwa vile alivyowapa Allah tabaraka wa taala katika fadhila zake, wakadhani kwamba hiyo ndio kheri kwao, bali hiyo ni shari kwao. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yawma alqiyama, watavishwa kwenye shingo zao kwa yale ambao waliyafanyia ubakhili siku ya kiyama. Kwa hiyo watakiwa mtu utowe kwa kadri ya vile alivyokujalia Allah subhanahu wa ta'ala, toa mima razakaka Allahu. Haya, baada ya kumaliza mambo hayo ya kutoa, akasema kitu kingine cha msingi sana, kitu kikubwa sana, lakini mtu ukizingatia sana, la taqul asli wa fasli abada إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا تقل أصلي سيسيمي إنتوشميمي أسليانغو. لا تقل أصلي وسيسيمي إنتوشميمي أسليانغو. وفصلي نونتوشميمي بتنزوانغو يعني وتتوانغو كنون تشكيزان وفصلي. لا تقل أصلي وسيسيمي إنتوشميمي أسليانغو. ها وفصلي أبدا na tanzu yangu yani kile kilichozalikana na mimi usiseme hivyo abadan usiseme maneno hayo inma aslul fata ma qad hasal hakika si vinginevyo asili ya mtu ni lile alilolipata inma aslul fata ma qad hasal hakika si vinginevyo asili ya mtu au asili ya kijana ni lile alilolipata ma qad hasal. Anakusudia nini hapa? Hapa anawakusudia kuna baadhi ya watu wao hutosheka na asili na fakhari walionayo wazee wao, baba zao na babu zao walikuwa ni watu wa sharaf. Kwa hiyo yeye hafanyi mambo ya maana, haangalii yale walioyafanya wazee wake wakapata sharaf, yeye angalii ile sharaf yao, haangalii waliofanya wazee wake katika mambo ambayo yamewafikisha kwenye sharaf, na yeye ayafanye ili apate hiyo sharaf. Yeye haangalii hilo, yeye angalii ile sharaf, anaishi kwenye kivuli chao. Usifanye namna hiyo. Na mwingine hajiangalii yeye alichokifanya, yeye hujisifu kwa watoto na wajukuu. Sasa usifanye namna hiyo abadan. Mwenye akili hatazami yeye hilo, utazama kile alichokifanya yeye, nini amekadhimisha katika umma, kitu gani amekitanguliza mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na ndio mmoja katika wasemaji katika Baharul Munsarih akasema, kun ibna man shi'ta waktasib adaba. Kuwa mtoto yoyote unayemtaka wewe, lakini chunga adabu, chuma adabu. Yughnika mahmuduhu anin nasabi, inakutosha kuacha kule kusifiwa kwake, kunakutosha wewe kule kusifiwa kwake kuliacha nasab. Kunibna man shi'ta waktasib al-adab, waktasib adaba. Kuwa mtoto wa yoyote lakini chuma adabu, tafuta yale mambo ya adabu ndani yake uyafanye. Hiyo adabu hiyo yakfika mahmuduhu, itakutosha wewe kile chenye kusifiwa katika hiyo adabu. Anin nasab, na nasabu watu hawataangalia nasabu yako, wataangalia kile ulichokifanya wewe na ule wema na ile kheri na ile manfaa unayoleta kwa watu, watu watayaangalia yale. Innal fata man yaqulu ha ana dha laysa al fata man yaqulu kana abi, kijana mwenye akili ni yule anasema mimi sasa ndiye huyu. Ha ana dha, innal fata man qala, hakika man yakulu ha ana dha, hakika kijana mwenye akili ni yule anayesema hey, mimi sasa ndiye huyu. Laisa alfata, na wala hakuwa kijana mwenye akili. Man yakulu kana abi, ni yule anayesema alikuwa baba yangu alikuwa hivi, baba yangu mimi alikuwa hivi. Huyo hana akili, itakuwa ya ajisifia tu kwa baba zake, wajua babangu mimi, babu yangu alikuwa hivi na hivi, ajisifia kwa wazee. Wewe falaysa yughni alhasibu nasbatuhu bila lisani lahu wala adabi, haimtoshelezi mtu mwenye nasabu njema nzuri ile nisba yake bila ya kuwa na ulimi mzuri wenye adabu. Kwa hiyo kunibna man jita waktasib adaba yakfika mahmuduhu ani nasabi. Inna alfata man yakulu ha ana dha walaysa alfata man yakulu kana abi, Bahru al-Munsarih. Kadhalika mwingine katika albahru inaitwa albahru tawili anasema, wa man fakhru bil azmi wal ramimi wa innama fakharu alladhi yabghi al fakhara bi nafsihi, hakika haikuwa fakhari mtu kujifakharisha kwa mifupa na ile iliyo katika iliyo chakachika iliyosagika mifupa ambayo tayari ishazipo. Fakhari yake yeye alifakharisha na watu ambao washakufa tayari, hiyo si fakhari. Fakhari ni ile ambayo inatakikana kufakhari ya nafsi yake, yeye mtu mwenyewe ananifanya lile jambo. Fama yasudu almar qad yasudu almar'u min ghairi abi, huwa huenda akawa bwana mtu pasi na baba, yani pasi kwa baba yake alikuwa ni bwana mkubwa. Qad yasudu almar'u min ghairi abi, huenda akawa bwana mtu pasi na kuwa baba yake ni bwana mkubwa. Wa bihusni sabki qad yunfa zaghalu, yani qad yunfa zaghal kiasi yake zaghalu wa bihusni sabki, na kwa uzuri wa kufua. Qad yunfa zaghalu, huwa zikaondoshwa taka. Dhahabu ile ikifuliwa vizuri kabisa, ikatiwa kwenye moto, ikachomeka vizuri kabisa, zile taka zinaondoka, ile husnu sabki ambayo iko na huzuri, kwa huzuri wa kufuliwa, basi huondoshwa zile taka, huondoka taka. Kwa maana mtu anaweza kuwa na fakhari akawa mtukufu, akawa bwana mkubwa mbele za watu katika ulimwengu, pasi na kuwa ana asili nao ukubwa huo, si baba wala nani wala babu wala jadi na jududi, lakini yeye akapata sharafu. Lakini yote haya ni kwa sababu yeye amejizingatia kama yeye, kwa sababu kama alivyotangulia kusema la taqul asli wa fasli innama aslu alfata ma qad hasal. Kwa watu wajitahidi kutafuta sharafu, na wala sharafu haitafuti kwa nguvu na kujikweza. Man tawadha lillahi rafa'ahu Allah, yule atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah, Allah atamtukuza. Na katika vitu vyenye kuwatia watu sharafu ni ilmu. Yuko mmoja katika watu, alikuwa ni mtu duni, aonekana hata maumbile yake hayako vizuri, dhaifu dhaifu, ana chongo, ana hivi. Kuna bwana mmoja akashauri, akasema huyu hivi alivyo huyu, akitaka sharafu na hii ila yake yote aliyonayo hii, huyu asome elimu. Hivi vya alivyo muona sura yake mbaya, maumbile yake madogo, sura ya hivi, huyu asome dini. Wakati huo lakini bwana simemsahau kidogo, nishai kumtaja siku moja hapa, nani ile bwana, akasoma ilmu muda mrefu tangu hajajijua yeye mpaka akaja akajitambua, mpaka kawa sasa anafanya jambo lillahi. Akasoma akasoma kama mwanachoni, kawa watu sasa wanakuja kwake na kupiga magoti kwake, wafalme na watoto wao na wengineo katika watu wanamtegemea yeye katika ilmu. Maana kwa ile sharafu ya elimu, hata ile ila yako kasoro yako, kwa vile ulivyokuwa na sharafu, pengine watu wakaiiga, watembea mwenyewe na kilema, lakini pia mtu mwingine ataka kuige kwa kile kilema ulichokuwa nacho, kwa sababu una sharafu. Kwa hiyo ile elimu imekuvika husni, imekuwa mzuri. Si kama ni mzuri hivyo wasulaha, tayari wewe ushakuwa mzuri kwa sababu ya ile ilmu, kwa zile kasoro zote zinafutika. Lakini yote hayo pia pamoja na ilmu na takwa na wara, lazima tawadhu, lazima iweko. Man tawadha lillahi rafa'ahu Allah, wa bihusni sabki qad yunfa zaghal, na kwa uzuri wa kufua huwa zikaondoshwa taka. Taka zinaondoshwa ikiwa ni fidha maghshusha, idha suliyat bin nar, fedha iliyofanywa ghushi ikiingizwa katika moto, safat min alghish, itatakasika, itaepukana ule uchafu. Wa khalusat min azghal, na itatakasika na zile taka. Hivyo hivyo dhahabu na vitu vingine. Wa kadha alwardu min ash-shawki wa ma yatlu an-narjis illa min basal, maneno makubwa kabisa atakutia nguvu yaliyopita. Wakadha alwardu min ash-shawki, na vile vile waridi kutoka katika miti ya miba, ule mti wa waridi, ule waridi si ni ua zuri lenye kutoa harufu nzuri kabisa, lenyewe zuri, lakini angalia asili yake ni kwenye miba. Ukitia mkono wako utakuwa utadungwa na mwiba pale, wakadha alwardu min ashauki, na vile vile au vivyo hivyo au vile vile waridi kutoka katika mti ya miba au katika miti ya miba. Wama yatlu'u an-narjis illa min basal, na haitoki narjis ila kutokana na kitunguu. Ule mti wa kitunguu ule unaitwa mnarijisi, ule mti mzuri kabisa. Sasa hautoki ule isipokuwa kwenye kitunguu, ndio ni mahali unapotokea. Allahu akbar. Kwa hiyo anataka kusema kwamba mtu anaweza akawa ni mtu mkubwa, akawa ni mtu wa thamani mbele zake za watu, lakini asili aliyotoka si nzuri. Kuna maneno fulani yale aliposema kama ala bi rasulillahi adnan, sema yule mshairi na nakumbuka vitu. Allahu musta'an. Kam abin qad ala dhura sharafin kama ala bi rasulillahi adnan. Wazazi wangapi bwana wamepanda juu katika kilele cha utukufu kabisa kwa sababu ya watoto. Kam min abin qad ala dhura sharafin bibnin kama ala bi rasulillahi adnan. Wazazi wangapi wamepanda kilele cha utukufu kwa sababu ya mtoto, kama walipopata utukufu wakawa juu kwa sababu ya mtume wa Allah tabaraka wa taala Adnan. Mtume SAW katika nasabu yake anafika mpaka kwa Adnan. Adnan ni nani? Nani tusingemjua sisi ila ni nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuwa ni katika kizazi chake. Kwa hiyo hawa wote baba zake wamepata sharaf kutoka Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf na kuna juu mpaka kwa Adnan. Wote hawa wamepata sharaf kwa sababu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maa anni ahmadu Allah ala nasabi, pamoja na kwamba mimi namuhimidi Allah juu ya nasabu yangu. Idh bi Abi Bakr ittasal, kwa sababu na Abu Bakr imeambatana. Yani mtu asitegemee nasabu, akaangalia nasabu yangu, lakini pamoja na hivyo na mimi namuhimidi Allah tabaraka wa taala kuwa nasabu yangu yenda mpaka kwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Huyo al-Imam Ibn al-Warid nasabu yake ananasibiana na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Narudia tena maneno, anasema ma'a anni ahmadu Allah, pamoja na kwamba mimi ninamhimidi Allah ala nasabi, juu ya nasabu yangu. Idh bi Abi Bakr ittasal, kwa sababu na Abu Bakr imeambatana. Qimatul insani, thamani ya mtu au kima cha mtu. Qimatul insani ma yuhsinuhu, thamani ya mtu ni lile analolijua. Akthar al-insanu minhu au aqal, amezidisha mtu katika jambo hilo au amefanya uchache. Lakini kima chake, kila kitu kina kima chake au thamani yake, na kima au thamani ya mtu ni kile anachokifanya kwa uzuri. Kwa hiyo wewe utauzwa kwa lile ambalo waliweza, thamani yako itakuwa ndio hivyo. Kwa hiyo kama ikiwa thamani yako wewe uzuri wako ni kupiga matuta, ndio thamani yako hiyo. Kama wewe kazi yako ndio thamani yako ni kupanda kukwea minazi, hiyo ndio thamani yako wewe ya kuuziwa wewe. Kama lau wauzwa, basi utauzwa kwani kupanda mnazi, basi utauzwa kwa thamani hiyo. Kama thamani yako wewe ni kuchunga ng'ombe, basi kwa thamani hiyo. Kama thamani yako wewe ni utaalamu katika mambo fulani, ukiweza kitu fulani, basi thamani yako ni hiyo. Qimatul insani ma yuhsinuhu, thamani au kima cha mtu ni lile analolijua. Wewe wajua nini? Jiulize. Yani si swali liko na kuuliza mimi unijibu, jiulize wewe mwenyewe kwenye nafsi yako kwamba mimi napigwa mnada leo, nauzwa, nitauzwa bei gani mimi na thamani yangu, naweza kitu gani mimi? Akthara al-insanu minhu au aqal, amezidisha mtu jambo hilo au amechechesha, amefanya uchache. Tungeishi hapo ilikuwa vizuri, lakini ana maneno hikma sana ambayo yanavuta. Anasema, anaendelea tuendelee kidogo. Uktumil amraini, ficha mambo mawili. Katika mambo wewe mwanadamu ambao unatakiwa uyalinde sana, mambo mawili yafiche. Uktumil amraini, yafiche mambo mawili, faqran wa ghina, ufakiri na utajiri. Ficha haya mambo mawili, watu wasiyajue kwa undani wake kwako. Uktumil amraini, faqran wa ghina, ficha mambo mawili, ufakiri na utajiri. Waksibil falsa wa hasib man batal, chuma pesa na mhasibu mwenye kuvi mambatal, mwenye kuvivuka, yani mwenye kufanya uvivu. Ha? Waksibil falsa, na chuma pesa, wa hasib mambatal, na mhasibu, mpe mwenye kufanya uvivu, mpe hasib, mshajiishi mathalani pia. Haya maneno tukikuanzia hapo inshaallah. Lakini anasisitiza kwamba ficha hali yako, watu wasikujue kwa undani zaidi, kwamba yule namjua undani wake, akajua ufakiri wako, kwa sababu vile unavyojitangaza wewe, mimi wajua mimi ha? Kipata siku nimekula mara mbili, basi kwa mwezi mara moja, lakini mimi hivi, mimi hivi, mimi walia. Kila mmoja ajua, mtaa, kijiji, watoto ajua kwamba wewe fakiri ha? Hakuna fakiri kama wewe, shida zako zote ziko hadharani kwa watu. Ficha hilo, au kujisifu miradi yako na shughuli zako, mimi nina hiki, naingiza hiki, nafanya hivi, nafanya hivi, pesa napata hivi, ukaonyesha kwa watu. Usifanye namna hiyo, kuna hasad, kuna ain. Haina maana kwamba ufanye ubakhili, asema ficha ule utajiri wako, watu waone tu zile athari za neema ambazo wewe uko nazo, waone athari. Na hivyo hivyo ufakiri, watu wasijue wewe kina chako kikoje. Mtu hajui huyu fakiri au tajiri, huyu hawezi jua. Ficha jambo hili, kuna maana kubwa sana ndani yake. Usijiweke shafafi, ashafafi, yani ukawa uko wazi, unaonekana ni transparency, mwaita kila kitu kinaonekana nje ndani. So, isiwe namna hiyo, ficha, watu waone athar, kama ni karam na mingineyo, watu waone, lakini wasijue undani wako. Tuingeishi hapo, tukuja kwanza hapo kutupo waturuki au waktumil amraini faqran wa ghina insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.